Méghozzá a podcast, valószínűleg nagyon sokan vártátok, látom, hogy már előre beültetek rengetegen a nézőtérre. Viszont ugye jönnek Kaveriék, Goodlikeék a podcastdel egy órás élő adásban, utána pedig következik egy csodálatos videós vetélkedő, aztán az Interakvíz, és végül a Dancsó. Na de akkor ne ugorjunk ennyire előre, érkezik a színpadon a podcast stábja. Jó szórakozást! Üdvözlet! Sziasztok! Látom, rengeteg fagyit ehettetek, hogy mindenki le van olvadva teljesen a székére. Hello! És mindenkinek nagyon köszönjük, hogy kitartottatok ilyen melegben is, és itt vagytok ennyien. Majdnem mindenki itt van nálunk is, de sajnos Alex nem tudott eljönni. Egy szó szerint 10 éve nem látott amerikai nagymama látogatta meg őt. És amikor ezt nekünk előadta, ugye azt gondoltuk első, hogy ez a szokásos Alexos hülyeség, és valami egészen más dolog van a háttérben, de sajnos nem, úgyhogy ő mindenkit üdvözlöl, mindenkit innen távolról is integet, és az Xbox az egy videójáték konzol. Viszont itt van Goodlike Marci. Hello. Jó, pici, valami kis tapsot mégiscsak neki is, de mindegy. És itt van velünk Papi is. Hello! 5 év, 200 000 feliratkozó. Mindegy, nyugodtan, élvezd ki. Élvezd ki, nem semmi gond. Marci népszerű bizonyos körökben. És itt van Balázs alias Agropanda. Aki miatt késtünk, még nagyobb tapsot Balázsnak. Színpadnak ezen az oldalán is legyen valami súly, ide tettek. Igen, és Balázs ugye akkora, hogy ő Lali helyett is jött. Tehát, mondtuk, hogy jönne még Lali, de a Balázs miatt már nem fért be a csapatba, úgyhogy így gyakorlatilag ennyi van. Én most még nem fogok leülni, mert akkor elfelejtem, mit akarok mondani. Igazából nagyon köszönjük tényleg, hogy így eljöttetek, és egyébként innen integetünk az interneten keresztül minket követő embereknek is, nem csak az OVS csatornáján, hanem az én csatornámon, akik egyébként nem tudtak eljönni, de a podcastet nézik. És most tényleg nézik, nem csak egy bélyeképet, 1080p-ben, 60 fps-ben. Így van. Úgyhogy sziasztok nektek is. Fura dolog ez, mert amióta az OVS van, a podcastes srácok, mi mindig valamilyen szinten bepofátlankodtuk magunkat a valamelyik színpadra, és nem annyira értem, hogy miért tűrnek meg minket, viszont azért azt szeretném megkérdezni, hogy van, aki rendszeresen hallgatja esetleg a podcastet, egy valami készfeltartással tudna esetleg jelezni, nagyszerű. Tehát többen vagyunk, de nem elegem. Jó, ki az, aki soha nem is hallott a podcastről? 3 ember. A többiek meg utálnak minket akkor ezek szerint, nem? És ki az, aki nem szeret minket, hallgatna, de egyszerűen elviselhetetlenek vagyunk. 3 bérző fül. Marci, a barátnőd mit keres megint itt? Hát most na. Tehát Marcit még a saját barátnője sem szereti hallgatni. Azért ez valamit elmond rólad, Marci, meg rólunk. Jó. Mindig azt mondja, hogy nagyon jó a műsor, csak Kaverit valaki mútolja mellé. Igen, igen. Hát valamikor saját magamat mútolom, ugye, véletlenül. Oké, OVS 3. alkalom. Most már nagyon sokan vagyunk, az előző sem volt... Tehát előzőn is azért nyomorogtunk, az elsőn azért úgy foghíjasan. De tök jó az, hogy így eljöttök, és kíváncsiak vagytok olyan emberekre, akik YouTube-ra felraknak különböző videókat. És hát valljuk be őszintén, mi, akik itt vagyunk, nem olyan emberek vagyunk, mint mondjuk, akiket az ember lát a tévébe, hogy valami komoly dolgot tettek, és azért vannak ott, na jó, csak vicceltem. Szóval, hogy mi is ugye ugyanolyanok vagyunk, mint ti, és szerintem az OVS-nek alapvetően ez az igazi nagy feelingje, hogy akik itt ülnek, nagyon sokan, esetleg 2-3 év múlva már azok lesznek, akik itt fognak állni a színpadon. Tehát fordulhat a kocka, és rám már például senki nem emlékszik, de mondjuk például rád, mármint nem tudom, egy nagy beauty blogger például emlékezni fognak. Úgyhogy szerintem várjuk azokat azokat az új tehetségeket, vagy nem tehetségeket, látjátok, anélkül is lehet érvényesülni. Egyébként ebben az a vicces, hogy 1 éve pont én kérdeztem tőletek lentről. Így van. Ez tök aktuális. Igen, tehát Papi 1 éve lent volt, és jelentkezett, de nem szólítottuk fel, vagy felszólítottunk? IGNS póló. IGNS póló, tényleg. 60 FPS-es podcast mikor lesz? Tényleg, tényleg, és lett 60 FPS-es, látod, és most már a itt befolyás. Úgyhogy szerintem csapjuk is a lovak kezét, de elfelejtettem valamit, ilyen szolgálati közlemény jelleggel. Valaki elhagyott egy mobiltelefont. Ha megmondja... Ugyanitt mobiltelefon eladó amúgy. Ugyanitt mobiltelefon eladó, így van. Aki elhagyta a mobiltelefonját és nem találja, az majd jöjjön ide, akár most is mindegy, odaadom neki, ha megmondja, hogy milyen típusú, pontosan, meg milyen színű, meg a paramétereket megadja. Milyen jellegű kellemetlen családi fényképek vannak rajta. Igen, milyen fotók, mert hogy megnéztük az összeset. Na jó, oké, amúgy nem néztük meg. Na, én arra gondoltam, mivel a legtöbb podcast az úgy zajlik, először is ugye, oké, hallgatjátok a podcastet, de van, aki egyébként podcastet hallgat, szokott podcastet hallgatni, itt azért többségében fiatalok vannak, de vannak, akik már podcasteket hallgatnak. Ugye, igen, ahogy látom, főleg egyébként az idősebb korosztály. Ugye nagyon meglepő volt számunkra, hogy amikor kitaláltuk a podcastet, hogy tulajdonképpen a YouTube-ra feltöltöttük, de nem sok mindent vártunk azért tőle, mert hogy hanganyag. És hát ki kíváncsi arra, ugye, hogy szövegelünk, most őszintén. De mégis azt hiszem, hogy ennek van egy valamiféle varázsa. Hogy a legtöbb üzenetet mi arra kapjuk mindig, hogy tök jó a podcast, olyan, mintha ott ülnék veletek, csak közben tanulok, vagy lolozok, vagy úgy csinálok, mint a tanulók, hát körülbelül ez a, és ezeknek a variációja szokott lenni, nem? Én is mindig azt mondom anyámnak, amikor podcast van, hogy tanulok, anya, anyu, tanulok. És elhiszi? És elhiszi. Mondjuk nem. Átmentél érettségin, nem? Át, képzeld el. Alacsonyan vagy? Nem. Nagyon stabilan, magasan, így van. Volt két ötösöm, egy négyesem, meg egy hármasom Balázs. Balázs egyébként azt kell tudni, hogy ő mindig késik podcastra, és amikor késik, akkor is általában rosszul halljuk. És most egyébként ugyanez a... Ez élőben sem változik, Balázs, most is rosszul hallunk. Ez az én keresztem. Így van. Oké, de amire ki akartam lyukadni, ugye, hogy tök jó a podcast, mert hogy lehet hallgatni minket, miközben egyébként mondjuk nem kell odafigyelni, nem kell a képet nézni, kivéve most, aki esetleg otthon van. Viszont mindenképpen szeretném, egy kicsit interaktivizálnánk a dolgot, mert hogy most azt, hogy mi ide kijövünk, beszélünk, ez tök jó, de hogy ezt csináljuk az év minden egyéb napján is. Tehát jó lenne, ha esetleg egy kicsit bevonnánk benneteket. Szóval én azt szeretném tőletek kérni, hogy ne legyetek megijedve, bátorodjatok föl, és az összes olyan kérdést, amit egyébként nem tudtok, vagy nem mertetek eddig feltenni, azt nyugodtan vágjátok hozzánk. Ugye az első podcast az 50. adás alkalmával volt, 57, nem rossz. Első élő. Aztán a legutóbbi OVS, ugye akkor a 100. adásunk volt, az ugye már, azt hiszem ugyanitt, nem? Ugyanebben a teremben volt. Igen. És most ugye a 150., tehát remélem, hogy a 200. adást is majd itt valamilyen formában meg fogjuk tudni ünnepelni. Viszont bármilyen olyan kérdésetek esetleg lenne, feszegetne benneteket, nem bírjátok ki, akkor szerintem szegezzétek hozzánk, és kicsit induljunk el most azon a mesdjén, hogy ki miért hallgatja, vagy nem hallgatja, mert erre is tökre kíváncsi lennék, a podcastet. Van-e bátor jelentkező, aki bemeri vállalni? És mindenki így. Igen, nem felelni jöttök. Van. Egy ember már van. Én előre mondom, hogy nem felelni jöttök. Na magassak ezeket, mert nem látom, mert nekem kell mennem. Nem látom, és így itt az első sorban kapásból valaki. Én fölállok, mert nem tudok ezen ülni. Szia, hogy hívnak? Mimi. Még egyszer? Mimi. Szia, Mimi. Mi a kérdés? Én tanulás közben szoktam hallgatni, mert elhiszik, hogy tanulok. Mert elhiszik, hogy... Igazából közben megy a tanulás, meg jobban is. Meg közben néha felröhögök. Ilyenkor néha hülyén néznek rám, hogy mit csinálunk, de... A tanulás közbeni hallgató volt, Mimi. Nagyon jó. De ilyen van, nem? Tehát ez a tipikus, ez a tanulok és közben... Ja, persze. Tanulok, közben lolozok, közben lolozok. Te tudsz úgy közben tanulni, hogy 4-5 ilyen, most szintén ember dolgokról... Én még dolgozni is tudok úgy. Ja, igen. És a legnagyobb az, hogy papi volt, hogy podcast... Te dolgoztál? Volt ilyen, hogy podcastezni jöttél meló közben, vagy olyan nem volt? Nem. Csak hallgatom olyankor. Jó, de ha privátba kérdezném, akkor se volt ilyen? Akkor se. Jó, soha. Okay. Nincs itt a főnököd szerintem legalábbis. Azt hiszem. Ha igen, akkor a jófogás.hu-ra menj föl, és akkor egy álláshirdetés rovatot próbáld meg. Oké, azt hiszem ma már többet nem fog reklámozni. Kérdezhet bárki, persze. De hogy én kérdezhetek-e tőlük? Mi? Én kérdezhetek-e tőlük? Balázs szeretne kérdezni a közönségtől. Ja, Balázs szeretne kérdezni. Na, ebből nagy hülyeség lesz. Balázs egyébként a mi Alexünk, amikor Alex nincsen. Igen, akkor én vagyok a... Balázs, érvényesíts magadat. Nem, tehát annyi a kérdésem, hogy én is egy kicsit mozgassalak titeket, ha már magamat nem. Halljátok egyébként, amit mond? Balázs, tedd közelebb a szádhoz a mikrofont. És kiabálj. Így jó lesz főnök. Nagyon jó. Hú, most nagyon jó. Tehát annyi kérdésem lenne hozzátok, hogy tegyék fel a kezüket azok, akik a barátaikkal szoktak egy társaságba összejárni. Egy asztalhoz leülni, haverkodni, iszogatni, beszélgetni. A többiek hát egyedül nyomják. Igen, és kik azok, akik ugyanezt interneten csinálják? Tehát mondjuk Skype-olnak, TS-re összejárnak beszélgetni, még kevesebben vannak, akkor az érdekelne, hogy kik a többiek. Tehát hogy a többi ember csak úgy bejött az utcáról, nem tudom. Tehát szerintem a... Hogy én is mondjak valami okosat. Na, persze. Tehát hogy szerintem a podcastet azért hallgatják az emberek, mert olyan, mintha ott ülnének annál az asztalnál, ahol mi beszélgetünk. Aki nem ért ezzel egyet, az most tegye föl a kezét. Ne, gyertek vissza! Ne. Ott láttam egy kezet félig föltéve. Vállalod a véleményed, akkor gyerek és magyarázd meg, hogy miért gondolod ezt. Mondjuk erre a felszorításra kimer így kijönni, nem? Tehát ez a gyerek, ne aggódjál, csak nem, hát legalább nem tudom, 25 ezeren fogják megnézni, tehát nem, ne para, ne érezd magad tényleg kellemetlenül. Igen, tehát valahol én azt gondolom, hogy ez a podcast műfaj, ez egy kicsit olyan, mintha mintha a haverjaiddal beszélgetnél, csak te nem veszel részt a beszélgetésben, nyilván mert hallgatod őket, de akik itt vannak, azok most részt vehetnének benne egy picit. Egyébként annyit mondom, észrevetted, hogy cseten ki szokott amúgy alakulni, tehát van egy társaság, például most kiraktam ezt az adást, és mielőtt, nyilván jóval korábban, hogy legyen idő minden másra, és felnéztem a csetre, hogy mi van, van-e boiler eladó, meg kukac kuki trollunk ott van-e, tehát ez a szokásos, tehát hogy minden megvan-e, és van, aki már így kommentel be, hogy kik vannak itt, és akkor mit tudom, ő beírta, hogy mit tudom én, Zsotyesz 2732, á, én itt vagyok, álszával, Zsotyesz, mi van veled? Tehát, és van, hogy nézem azt így a csetet, és így konkrétan mi beszélgetünk valamiről, és a cseten egy ilyen külön beszélgetés folyik, és fogalmuk nincsen, és szinte be is kérdezik, hogy amúgy miről dumálnak. Tehát szerintem ez kicsit ez is lehet, nem? Hogy van egy platform, van egy a hétnek, többnyire kedden, de néha csütörtökön, meg pénteken, meg esetleg szerdán, de legtöbbször kedden egy olyan időintervallum, nem? Amikor így van egy esemény, amikor fölmehetek, és az többiekkel dumálhatok. Persze, tehát ez az összeülünk, beszélgetünk stílusú esemény, csak igazából én azt nem értem, hogy az hol válik el, hogy mikor dönti el azt valaki, hogy ő fölmegy az internetre, és elkezdi hallgatni azokat, akiket éppen kedvel, szeret, imád, rajong értük, stb. Vagy pedig inkább elmegy a haverjaival iszogatni. Szobafogság. Igen. Szobafogság. Van még ilyen, hogy szobafogság? Nagyon rég voltam már, gyerek. Ki kapott szobafogságot valaha? Én is kaptam. Nem. És bevált nálatok, mint fegyelmezési módszer? Tehát tök jó, ne? Van internet, tévé. Hát van olyan gyerek, aki a szobafogságba tölti az egész életét, úgyhogy saját magát ítélte arra, nem? Hát de régen ez nem így volt. Amikor jó, régen nem volt, azt úgy hívják, hogy szabadságvesztés. Nem a Batman-t. Hogy mondjad, papi? Nem emlékszem, én matekot kellett írni, és nem nézhettem a Batman-t. Igen, de tényleg, tehát hogy igen, a mi időnkben... Tudod, és... Kár, hogy a régi jó dolgokból, de már semmi. Régi szép időkben, igen. Na, tehát akkor a szobafogság nyilván nem működik, tehát nem ezért ülnek lehallgatni bennünket. De nem tudom, ki miért ül le, tényleg, jó kérdés. Ki miért hallgatja a podcastet? Mikor szoktátok? Nyilván keddel hétkor. Na, megyek. Van egy van egy ismeretlen arcunk. Szervusz, kedves ismeretlen. Szia, Marci. Szia, Levi. Az ismeretlenség csodája. Vannak beépített kérdezőink, és mindjárt elmondják, milyen jó fejek vagyunk, figyeljetek. Igen, figyelek. Hát, amikor együtt bobozunk, akkor muszáj hallgatni. Na most megcáfolnám. Azt mondta, amikor együtt lolozunk, de most megcáfolnám, nem szoktunk együtt lolozni, miközben podcastezünk. Nem, sosem lolozok, miközben mindig látom a TS-en, ott van Marci, meg Levi alul. Mi van, Marci? Mi a helyzet? Jó vagy? Ja, kösz, megyek lolozni, csá. De nem, ne, hogy podcast közben sosem szoktam lolozni. Ja, jó, mekkora kamu. Ezt megcáfolnám. Na jó, srácok, amondó vagyok, hogyha valakinek van konkrét kérdése, tényleg, amit leírt már a kommentbe egyszer, kétszer, de sose olvastuk fel, az most nagyon-nagyon-nagyon tegye föl a kezét, és mi azt jól megválaszoljuk, bármilyen témaötlet, kérdés, stb. Arra most abszolút felfigyelünk. Főnök úr itt a másik sorban, szervusz! Szervusz! Milyen meleg van mi? Az lenne a kérdésem, hogy a jövőre való tekintettel, hogy meddig gondolkoztok, hogy eljuttok 1000 adásig? Szerintetek? Hogy meddig? 1000 adásig. 1000 adásig. 1000 adásig. Eljutunk 1000 adásig. Szerintem nem. Miért nem? Hát most van 150, és csináljuk 2,5 év. Hát igen. Nem voltam erős matekos soha. Te érettségiztél. Nem szeretnélek. De az még akárhogy is nézzük, legalább 10-valahány év, nem? Tehát erős becslés. Tehát én azért nem tudom magamat elképzelni, hogy most tessék, ha el fogom árulni, milyen ős öreg vagyok. Tehát mondjuk 43 évesen podcastet fogok. De ezt ki tudja, lehet. Nem tudom. Akár egyébként még tényleg lehet is. Azért fura egyébként ez ilyen szempontból, mert ugye ez a YouTube, ez a közösségi dolog, ez nincs olyan régen. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy hát régen is YouTube-oztak az emberek 70 évesen is. Mert most érted, nem tudjuk. Lehet, hogy fogunk. És egyébként a nagymamám az, aki ilyen 78 éves, iszonyat nagy arc, de tényleg. Tehát gyerekként kicsit megkeserítette, meg megvidámította az életemet, mert akkora nagy fazon, volt ilyen, bocs, hogy így most belemegyek sztoriba, de volt ilyen, hogy elmentünk, volt régen ilyen turkáló piac, tudjátok, ilyen lengyel piacnak hívták felénk vidéken. És akkor ugye úgy volt, hogy jöttek ki az eladók, és akkor ilyen nagy halmokban a ruhák, használtak, új, meg minden. És akkor gyerekként kivitt engem, tök érdekelt, mozogtak a dolgok, minden. És akkor így állunk ott a ruháknál, és akkor ott van mellettünk egy nő, fölkap egy pulóvert, és így megnézi. És akkor így öreg anyám így ránéz, így megfogja a ruhát, mondja a nőnek, ne vegye meg, gagyi. És akkor a nő így ránéz, lerakja, vissza, elmegy a nő, mamám fölveszi, ezt kérem. Tehát, hogy szóval ilyen a nagymamám, innen puszilom, nem biztos, hogy nem hallgat egyébként, mert valamelyik nap jött az üzenet, hogy rajta van Facebook Messengeren. És azt csinálja egyébként Facebookon, hogy ugye látja, hogy ott van, hogy tetszik, hogy egy like, és nem vágja, hogy mi ez, úgyhogy bekommenteli, hogy tetszik. Az a legnagyobb. Nem egyszer találkoztam én is. Zseniális. Ez nagyon tetszik, és így jó, oké. Tetszik, meg osztom, tudod. De hát az a vagány, az a teljesen. Hát ő megosztja azzal is, hogy bekommenteli. Főnök úr, te kérdeztél volna még, igaz? Szia. Szia, Marci. Hogy hívnak? Ábel vagyok. Nagyon jó. Mi a kérdés? Hogy lesz 48 órás podcast? 48 órás podcast. Hogyha találunk valami energiaital támogatót, per víz támogatót, akkor abszolút. Nem tudom, mi az az alkalom, amire azt mondanád, hogy egy 48 podcastet mondjuk. Hát 48 redukáljuk 24-re, jó? Tehát a 48-as sok, de mondjuk egy 12 órás streamünk már volt, amit véletlenül 14 órára húztunk el. Hát jó, de abban gondolj bele, hogy 12 órás streamnél a Geekboxon, hogy úgy volt, hogy közben játszottunk. És hogyha játszik az ember, azért ott azért telik az idő. De te most podcast közben is játszol, szóval neked igen, de hogy 12 órán keresztül fenntartani az érdeklődést hanggal. Ja, az úgy más, igen. Hát hanggal azért nehéz. Tehát kicsit a vége már szerintem átmenne ilyen parlamenti, kapcsoljuk a parlamentet, tudod, és lövöd magadat. Valaki alszik, meg ilyenek. Mi? Valamelyikünk alszik, és csak azt hallani, hogy ritmikusan horkol. Próbáljuk hívogatni, ébredj nem, már fel. Nem mondom, ki, már nem mondom ki, de ismeritek-e azt a videóst, akiről összevágtak egy olyan, aki beledőlt a saját medencéjébe, és aztán alávágták, hogy ilyen díjugró. Ismeritek ezt a videót? És ezt 9 a videós, pontot adok. Ki ismeri ezt a videót, kiről beszélek? Jó, azért megvan, úgy látom az internet. Aki nem tudja, az kérdezze meg a szomszédját. Az a példaképem az a videós, jó? Úgy beszélj róla. A Balázs példaképe. Na mindegy, neki volt egy olyan streamje, hogy ugye italozott streamelés közben, amit egyébként tökre nem kultiválunk, pláne nem, ha 18 alatt vagytok, de egyébként utána sem, mert tök nagy hülyeség. De ő volt az, hogy csésztünk este Balázsnál, a Supernovák sorozatot toltuk, és akkor egyszer csak az ilyen hajnali fél egy körül lehetett, hallod? Krisztián, streamel! És akkor így nézzük meg, mi van. És így oda kapcsolunk ehhez az emberhez, aki streamel, és így úgy streamelt, hogy és így jó, közben lőttünk, cségoztunk, stb. És így következő pillanatban oda néztünk, és a csávó egyenes adásban feküdt az ágyán és aludt. Egyébként mi abba szoktunk fogadni, hogy melyik adásba fog elpatkolni. Hogy melyikbe hal meg sajnos. Tényleg. Remélem egyikbe sem. Szerintem a nézők 40%-a úgy van vele, hogy már Ceci, mint a lovira. Kell csinálnunk egy ilyen betting oldalt, nem? Tehát az utcokat mindig. És a srác ránéztünk hajnalban, hajnali 5-kor még aludt, mint a bunda, és a stream még ment. És ilyen olasz kommentek voltak, nem értek olaszul, de gondolom. Igen, olasz, spanyol, és nézték vagy 2000-en. Tehát... A podcastet meg 1000-re hallgatják, és így ilyenkor elgondolkozik az ember az életén. Hogy ez úgy... a mi kudarcunk. Igen, hogy úgy aludni kéne, mert egyébként Ryan is aludt már el streamjében. Nem tudom, ki ismeri, ki emlékszik rá, Ryan 626, twitch.tv/Ryan626. Ki ismeri Ryant? Ismeri valaki Ryant? Helyes? A régi twitch.hat.20.10, ne jegyezd meg azt, igen. És ő is aludt már el streamben. Aludt el streamben. Mint az állat, persze. Megfogta, nem tudom. Ryan ugye arról híres, hogy ő elképesztően unalmas játékokkal játszik. De tényleg, vannak izgalmas játékok, vannak szórakoztató játékok, és vannak tök unalmas játékok, na most az utóbbit találja meg mindig Ryan. Szóval tényleg armába 4 órán keresztül megy egy bugos játékban, mielőtt itt angol kérdés, de nincs itt Alex, hála Istennek, szóval bugos játékban megy 4 órán keresztül, hogy eljusson A pontból B pontba, és elaludt közben. És így, hallod, Ryan, nem csodálom. Szóval konkrétan nem csodálom. De és hogy érted, az arma az konkrétan olyan játék, hogy van 10 darab töltény ugye a fegyveredbe. Tehát azért olyan nagy tűz nem lehet, szó szerint. Spórolt. Igen. Na most valaki föltette itt a kezét. Érkezek. Halió. És valaki dedikál, mindenki elmegy. Várj, én is oda megyek. Megnézem ki, azt beállok én is a sorba. És onnan nyomom. Nem akarom, ja, pankutyáék! Nem akarom Ryan most ezzel izélni, de fenn is van YouTube-on, hogyha jól tudom, mert azt hiszem éppen én beszéltem vele valahol. Aztán fenn van szerintem YouTube-on, ahol alszik. Ezek szerint fenn van az, hogy YouTube-on egyébként. Fenn van YouTube-on az, hogy Ryan egyébként alszik. Egy kis sztorit, hogyha megengedtek Ryan-nel kapcsolatosan. Volt egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen pityókázós esténk Ryan-nel egyszer, és kérdeztem tőle, hogy mondom, Ryan, mondom, nem akarok hazabuszozni, taxizni meg végképp, nem? Mondom, hagyd menjek már fel hazád, mondom, majd holnap hazamegyek. Jó, gyere, nyugodtan. Ő lefeküdt az ember körülbelül ide, én pedig lefeküdtem körülbelül oda, de tényleg 2 kanapé, és így hajnali 3 vagy 4 azt körül. Azt hittem, az utcán csináltátok. Nem, nálunk. Jó, menj nyugodtan. Hajnali 3-4 körül lefekszünk, jó, és itt még nem voltam álmos. És így mondom, Ryan, és elkezdtünk dumálni valami random témáról, és az ember konkrétan megcsinálta azt, hogy elkezdett egy mondatot, beszél, és a mondat közepén kus. Mondom, Bence. Meg ugye Bencének hívják. Mondom, Bence, itt vagy? Na, Bence, alszol? Kellett volna nyomni neki Twitch-re egy feliratkozást, felébredt volna egyben, nem? Igen, és... Ötvözöllek benneteket! Mondat közben. Megfogta és bealudt, szóval... Mint a gyerekek. Mint a gyerekek. Ő egy az egyben az. És utána pedig mondom, ez 4-kor volt, és reggel 6-kor valami kanária, vagy nem tudom milyen madara van annak az embernek, ilyen elképesztő, fülrekesztő hangon elkezdett csiripelni. Felkelek 6-kor, a világomra nem tudok. Oda megyek, mondom, lőd le. Lőd le azt a madarat. Mondom, ja, ez volt víz. Igen. Igen, mondom, ez Ryan, víz, mondom, 6 óra van. Ryan ugye olyan helyen lakik, ahol a madarak túlszokták ugye a Twitch-ben a streamet gyakorlatilag tolni, amit hangerőben. Na de figyeljetek! Most kicsit tőletek kérdezzek. Még nem kérdeztem meg. Volt-e már veletek olyan, hogy hogy ilyen rendezvényeken kívül megismertek, és oda is mentek? Illetve volt egy olyan, hogy láttad, hogy megismertek, de nem mertek oda menni. Volt ilyen? Sajnos igen. Hogy? Sajnos igen. Nem, sajnos. Olyat már láttam, akit nem értek. Tehát itt is sokszor előfordul, ez felétek nézve egy kritika, mert én vagyok a színpadon, megtehetem, hogy kritizálom a tömeget. Hangosabban. Tehát ha valaki oda szeretne hozzád menni, nyilván hozzád, mert téged ismernek, és aláírás szeretne tőled kérni egy papírra. Nem megy oda, nem kér aláírást, hanem megközelít és vár. És akármit csinálsz, ő vár. Ha ránézel, még akkor is vár. És amikor elindulnál valahova, akkor állít meg, hogy bocsi, egy aláírás, léci. Ez miért van? Ezt miért csináljátok? De ez a bátorság gyűjtés, nem? Igen. Tehát én oda mentem életemben egyszer valakihez aláírást kérni, és fotózkodni vele. Az egy amerikai filmsztár volt, És hát ilyet azért nem hagyok ki. Nem tudom, hol az aláírás, nem is érdekel. De maga az élmény, hogy oda mehettem, tudod, és lehetne, hogy nem tudom, már tudtam-e valamit mondani, vagy csak izé. És bennem is volt ez a... Pedig érted, aránylag felnőtt vagyok, vagy legalábbis... Aránylag. Így biológiailag mindenféleképpen, de... Amit végképp nem értettem, megyek az utcán... Szájhoz, száj! Megyek az utcán... Nagyon jó, ment, nagyon jó! Várjátok, így közben így ideállok, hogy ment az utcán. Az, mint a jeltolmács, Obama. Az az, igen. Megyek az utcán, srác jön szembe, látom rajta, hogy megismer, látja rajtam, hogy én nem ismerem meg, elhalad, majd 2,5 nap múlva bejelöl Facebookon a privát profilomon. Mi? A privát profilomon Facebookon bejelölt a srác, aki szembe jött, megismertem a képét, de akkor nem jött oda, hogy csá. Miért? Nem tudom, az elmúlt körülbelül majdnem egy évben, ugye megszereztem a jogsimat, és elég sokat vezetek az elmúlt egy évben. De tényleg, és... Marci így lejössz a ház elé? Nem, mert izé nem jó most az autóm. Igen, de tényleg. És nagyon sokat vezetek, és nem egyszer fordult már elő az, hogy ugye gyalogosnak elsőbséget kell adni akkor, hogyha bekanyarodsz egy utcába, mindegy, hogy van ott zebra vagy nem. Jó, bekanyarodok, és látom, hogy elindul egy gyalogos. Hát mondom, menjél, egyébként egy ilyen fiatalabb lány volt. És mondom, menjél, nyugodtan, tényleg átengedlek. És tényleg, szóval, hogy a csiga az egy ilyen 4-szer gyorsabban átért volna, tudod, én pedig siettem, mert késésben voltam, és ez a menj, tudod, menjél már, nagyon jó, menjél már. És így majdnem tudáltál, húzz már arrébb! De nem, semmi. És így, jó mondom, jó, menjél. És az így túráztatod, nem, igen, az út negyedénél volt, és így rám néz. Mert én egyébként ma úgy indultam volna, szóval jeleztem neki, hogy amúgy már mehetnél. Rám néz. Jön a megvilágosodás. És így benéz a kocsiba, ez a good like! Igen. Igen, nem, már Istennek nem. De tényleg így rám néz, látom az arcán, ő megismert. Hú, nem mondom, nagyon jó lesz. És még az út negyedénél járt, és megáll, és néz. Jaj. Mondom, tudod, ablak lehúz. Hello! Hello. Mondom, talizunk, nem tudom, óvjás sem valahol, de mondom, hogy sietnék. Jó, bocsítod, és elkezd is pintelni. Mondom, nagyon jó. Ez tök aranyos, nem? Ez aranyos volt persze, de hát vannak így fura élmények ilyen téren. A legnagyobb sztori, ez a nem megismerős, mondd el, papi, te. Nekem a legviccesebb legalábbis, én mindig ezen a sztorin röhögök a legtöbbet, hasonló, hogy persze vannak olyan emberek, akik odajönnek, felismernek az utcán, csináltak egy képet, vagy aláírsz valamit, de amikor nem mennek odajönni, viszont volt egy, amikor nem voltunk Velencén a barátommal, drága Richard úrra, és lenne ilyen 4-es randiban úszkáltunk, szórakoztunk, és másnap Facebookon kaptam egy képet egy kisráctól, hogy ő a partról szelfizett úgy, hogy benne vagyok a vízben. És nem mert odajönni, de elküldte a képet, hogy mosolyog, én meg ott labdázok benne a vízbe. És ez még nekem még mindig akkora egy mosoly ez a kép, szóval annyira mókás a szituáció, hogy nem tudom összetenni. De ez akkora, tehát ez egyébként szerintem oltári király, mert hogy nem mert oda menni, de megoldotta, nem? Tehát, hogy van veled közös fotója, most az, hogy nem tudsz róla, csak később az ilyen szempontból mindegy. Nézlek, amikor alszol. Ugye képzeld el, ez a megismer, nem megismer. Nem tudom, hogy hányan tudjátok rólam, nekem azért van feleségem, meg 3 gyermekem. És 3 gyerekkel a bevásárlás az mozgalmas, tudod? Ne edd meg az akkumulátort, nem állsz bele a hintába, hagyd a biztonsági őrbácsit, ne üvölcsél, tehát hogy hol vagy, tehát ugye ez. És hát ugye ilyenkor feszült az ember, majd megtudjátok. Még nem tudjátok, vagy hát van, aki már ugye tudja, még nem tudjátok, de majd megtudjátok. És egy vásárlás az nekem mindig a stresszes, a legtöbb férfi ilyen, hogy így menjünk, mi kell, dob bele, húzzunk. És ebben az élethelyzetben látom, hogy pakoljuk a kocsiba ugye a cuccokat, minden, ilyen, ja de bocs, nem is nagyban, hanem ebben a picibe. És már nem fér bele, mert hát persze, egy Tesco-ba sose annyit veszel, amennyit. Ma ilyen reklámnapon van, esküszöm, nem fizetett le senki. Anya, vegyünk tejet, jó, de akkor csak tejet veszünk. 14.643 lesz, tudod, és így köszi. Na minden is így benne voltak a cuccok, megyünk, és akkor a feleségem mondja, hogy hát vegyek már még, mert ugye ez magyar ember nem iszik csapvizet, vegyek már rekeszes vizet. És akkor jó, fogtam a rekeszes vizet, 2 rekeszes víz, elindulok, és látom, hogy ott áll 3 srác, és ezt a... Kaveri, tudod, és így állok, és így, igen, Kaveri, legyünk túl rajta, azért tudod, gyertek ide, jó, tudod, hát most nem ő tehet róla, hogy nekem van rossz napom, tudod, tehát, hogy nyilván kedves maradsz, Kaveri, Kaveri, és így egyre közelebb jöttek, na mondom, gyertek már, hát itt, és akkor megint egyre közelebb jöttek, beálltunk a sorra, már húztuk le a dolgokat, és a pénztárnál, amikor veszed elő a pénzt, nem pakoltál még bele. A mögötted lévő már anyász, hogy miért nem fizetsz tulajdonképpen így azonnal, tudod? Tehát van egy nagy feszültség, és a gyerek már bontja a csokit, a biztonsági őr közeledik, mert nem tudom miért. És abban a pillanatban, hogy ne haragudj, te vagy Kaveri, tudod, és így ránézek, nem. És tudod, így pakoltam tovább, és így ott van ott a három srác, és tudom, de egyébként csak picit várjatok már is izért. De nem. Sokkal jobb lett volna. Oda jön és megkérdezi, de arra úgy visszatolhatom a kosarat. Tehát, nem tudod, te vagy a Kaveri, igen, akkor lefotóznál Sirius-szal. Tehát, hogy... nem egyébként van. Vagy szólnál izzi a pankutyáiknak, hogy írják alá a pólómat. Van, amikor te találod magad egy nagyon hirtelen, kellemetlen élethelyzetbe. Hasonló történet. Nem. Hasonló történet. Pláza, megyek ki a parkolóba, sietek, rohanok, minden. És jön egy srác az apukájával. Na most a srácot azt nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen fiatal gyerek, hanem hát én így ekkora vagyok már, hogy magasságra. A srác az így ekkora volt, az apukája meg még magasabb. És akkor oda jön a srác, mondja nekem, hogy hello, te vagy a Balázs. Mondom, igen, szia. És hogy így hallgatjuk a demagógiát, és hogy az milyen jó, és milyen jó témák, és tök minden. És a srác egy három mondatban elmesélte az élet történetét. Miért jó az, hogyha a szüleiteknek elmondjátok, hogy ti ilyen videókat néztek az interneten? Azért, mert miközben ez történt, az apukája az így állt. Tehát és a demagógia libikókája az a podcast, amit így igen, 16, fölött, 16 alatt nem akarsz meghallgatni. Igen, tehát abban nem baromkodunk, hanem próbálunk komoly témákról beszélni komolytalanul. És úgy... Tehát úgy azt gondoljuk, hogy aki azt hallgatja, az tényleg a komolyságra kíváncsi, és fater az így végig. És érted? Ha lett volna nála valami fegyver, tudja, hogy megölt volna ott a parkolóházban. És észrevettem ezt a helyzetet, és akkor mondtam a gyereknek, hogy hát jó, köszi, sziasztok, mennem kell, bocsánat, nagyon sietek. Az... és a fater így finoman követett, nem? Közben amúgy, ha valakinek van kérdése, akkor jaj, az felteheti él, él a kezét. A dolog, jelentkezzen nyugodtan. Ne bárki az oda megyek. Ott van egy kérdés, Marci. Mehetek? Mármint van egy fiatalember, akinek van egy kérdése. Főnök úr, gyere kicsit közelebb, mert engem korlátolnak itt a dolgok. Szia, hogy hívnak? Bence. Szia, Bence, mi a kérdés? Tudtok valaha komoly adást csinálni? Na most ezt mi volt sok... a kérdés? Valami hogy... rektelős, ugye? Tudunk-e valamikor komoly adást csinálni? Ezt, hát, ezt nagyon sokszor megkapjuk egyébként. És ezt, ez a kérdés jó, de valóban erre komoly választ szeretnék kapni. Mi mindig, mindig komoly adást csinálunk. Nagyon komoly. Mi mindig nagyon komoly adást csinálunk. Így van. Egyébként kicsit ilyen kulisszatitok, mert alig vagyunk itt is páram, meg amúgy is élő. De ugye a podcastben azért benne van az, hogy így próbáljuk megkeresni, hogy mi az, ami a közönségnek inkább tetszik. Tehát, hogy mi az a sáv, ami mindenki számára egy érdekes lehet. Sziasztok! És... Sziasztok! Ezért nem is értem, mit keres itt Balázs. Tehát, hogy... és azért ez nehéz. Tehát nehéz azért, mert hogy néztük a statisztikákat, és hallgatnak minket 16 alatt, de hallgatnak minket 20 fölött is, és ezért nem lehet mindig gamer téma, de nem lehet mindig foci, nem lehet mindig autó, meg tehát, hogy kell ugye egy valami frissesség. És volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy, és egyébként én vagyok benne a hibás, mert kaptam egy kommentet, hogy milyen komolytalan hulladék az egész blablabla, bla, bla, és így magamra vettem, és mondtam, hogy jó, tényleg kicsit komolyodjunk be. És elkezdtünk így úgy csinálni, mintha valaminek a szakértője lettünk volna. És igen. Egyébként csak annyival kiegészítenének, hogy megpróbáltuk. Szóval amikor ilyen komolyságot akarunk belevinni, akkor Kaveri nyom egy ilyen, mondjuk hétfőn, tegyük fel, hogy hétfő este, nyom egy ilyen fejmosást. A srácok, komolyságot, tényleg, kicsit izé, jó. Ott van Alex, Balázs, én, Kaveri is, és így budumálunk. Másnap, ugye bennem, még bennem él ez a dolog, hogy Kaveri, mizét elnök pont a komolyságot, jó komolyságot. Balázs, szokásosan, Lali szintúgy. Na, de jön Alex. És amikor egy Alexot te alapjaiban béve meg akarsz komolyítani, akkor az pontosan olyan feladat, mint hogyha azt a beton vagy téglafalat mondjuk egy kenőkéssel szeretnéd úgy mondjuk kivágni. Szóval esélytelen. És tehát ez Alex, most komoly témákról beszélgetünk, jó, mert úgyis akartam magamnak kaját csinálni, addig mútolom magam. Tehát most érted, de erre most mit mondasz, nem? Totál elveszíted, igen. És egyébként Alexben még az első fél órában benne is él, mondjuk, hogy nem nyög be hülyeségeket, mondjuk, hogy nem nyom olyan random dolgokat, amik tényleg ember szájából nehezen jönnek ki, de fél óra után egyszerűen elenged, és mint az elengedett Luffy így elszáll. És onnantól kezdve Alex vége van, és nincsen komolyság. Szóval így nehéz egyébként komoly adást csinálni. De egyébként amondó vagyok, hogy azért vagyunk öten, meg többen egyébként, néha nagyon sokkal többen, mert minden embernek más az ilyen, nem az, hogy erőssége, de hogy más a stílusa. Igen. És ameddig mondjuk egy három gyerekes családapa van, meg egy papi, meg egy Balázs, meg egy Alex, akik meg, egy tényleg, papi. Meg én, aki vagyok 20 éves, és itt indokolatlanul vagyok, de hogy közben amúgy úgy igyekszek úgy mondjuk értelmeseket mondani. Szóval itt tökre más az ember, szóval nem három ugyanolyan ember van, akinek egy az érdeklődési köre, hanem 5-6-7, ami így totálisan más. És ezért nehéz ilyen nagyon lineárisan végigvezetett és felépített adást csinálni, mert sokan vagyunk, és más az érdeklődési körünk. És meg kellett érteni, ugye mondták, hogy a podcast az miért ilyen random? Hát pont ezért. Így van. Pont így ezért, van. Mert valójában szerintem, aki hallgatja, szerintem sokszor inkább ezt szereti benne, nem? Hogy jön egy vendég egyszer, aztán soha többet, tehát hogy... Van ilyen is. Sokszínű, az a jó sokszínű, benne igazából. Igen. Sokszínű, mert sokfajta ember van benne, és mindenki el tudja mondani a magáét, és nem úgy, hogy elmondod a véleményedet, és akkor a többi ember az némán bólogat, hanem mindenkinek igen. van valami hozzáfűzni valója. Igen. Mindenkinek, igen, ugye Balázs? Igen, ez azért jó, mert úgy mondod el mindig a véleményedet, hogy valaki belevág. Legtöbbször én. Egyébként. Tessék? Legtöbbször én. Egyébként azért tolunk mindent most Alexra, mert ő nincs itt, nem? Tehát azért Alex a hibás. Nem, ez úgy szokott menni, ehhez a megkomolyodás sztorihoz még hozzá kell tenni azt, hogy ugye Lali a korelnök, tehát Lali van mindig abban, hogy egy kicsit lehetne komolyabb srácok. Hát ennek végül is az lett az eredmény, hogy lett egy másik podcast. Igen. IT-sok. Higgyátok, iratkozzatok föl, mindenhol próbálkoznak, de néznek itt, hallgatnak titeket amúgy 30-nál többen? 6000-en. Wow! Yeah. 6000 ember áttévedt a podcast. És ez egy komoly podcast. Én nem is értem, hogy miért hallgatják ennyien. Én sem. Én sem értem, hogy miért csináljátok. Na, szobafogság. Szobafogság. 6000 ember van minden héten szobafogságban. És ez ilyen izé reklám. Tegyen ön is a szobafogság ellen. Szobafogság, mert megérdemled. Szóval Lalinak néha vannak ilyen ötletei, hogy akkor komolyodjunk meg. Első és legfontosabb, legyenek adástémák, srácok. Van egy adástémánk, Doksi. Igen, az van. Amit mindenki megnéz, mindenki tölt bele egyszer. És utána vége, tehát utána a következő adás az már olyan, hogy kihozott témát bárki. Tehát így igen, nem. Tehát ez az adástémák, Doksi, ezt ha tudnánk róla egy print screen-t mutatni, ez úgy nézne ki, hogy van egy 2015 januári hír benne, hogy a Microsoft kiadja az Xbox One-t, tehát, és akkor erről beszélgessünk. Videójáték konzol. Hogy bármikor jó lehet, viszont lassan a vége felé járunk mi az adásnak, én azt néztem. Van 10 perc. Ha még mindig van egyébként kérdésetek, igen. Akkor kezeket fel. Ha még van kérdés. Egy kérdés. Bárkinek. Bárhol. Family Guy-ról vélemény. Family Guy-ról mi a vélemény? A Family Guy-ról. A Family Guy-ról. Nem tudom, nekem nincs semmi véleményem róla. Mígír meg! Nem tudom, nem értek a lovakhoz. Family Guy, én nem nézem. Én nem? Nézem. Én kifejezetten szórakoztatónak tartom. Szórakoztatónak tartod, igen? És mit mesélnél róla? Valaki lője. Még mindig ugyanott, ha? Marci? Nem? Egy picit sem? Nem haladtál vele? Ugyanaz rész még? Nem? Semmi cselekmény? Fordulat? Esetleg valami? Az a baj, én nekem annyi időm nincs egyébként nézni sorozatokat, úgyhogy én nem tudom, de Balázs, gondolom neked se túl sok, nem? Te se vagy egy nagy sorozatos, nem? De, én sci-fi sorozatokat nézem, azért vagyok ilyen elborult. Ja, sci-fi. Ja, mondjuk sci-fit nézek, igen. Na tényleg, sorozat, ki milyen sorozatot néz most? Family Guy-t. Family Guy? Flash. Flash. Én ilyen nagyon jó megjegyezhető, azt hiszem 11-22-63, most ez a neve a sorozatnak. Kennedy gyilkosság. Ez mi ez a sorozat? Kennedy gyilkosságról szól, alapvetően akkorról bonyolódik a sztori. Van egy srác, akinek van egy büfés haverja, ez egy átlagos történet, és a büfé hátuljában van egy ajtó, ami ha átmész, akkor a 60-as évekbe jutsz. És a büfés haverodnak az volt az élet célja, hogy a Kennedy gyilkosságok megakadályozza. De mivel ő meghalt, rákban meghalni komoly dolog, ezért neked lesz az a küldetésed, hogy majd a Kennedy-t megmented. Ez egy létező valami, ez vagy csak kamuzol? Ez egy létező sorozat, igen. Tényleg? Mi Fox. A neve? 11-22-63. Sós Bonyorónak a vonalkódját hallhattuk. Érdekes. Na én ilyeneket nézek, ezért lettem ilyen. Én a Cowboy Bebopot nézem, ez egy anime, soha nem néztem, de ezt az egy sorozatot elkezdtem nézni, úgyhogy ennyi. Volt még ott egy kérdés, igaz? Merre volt? Kezeket föl. Kettő is, igazából Butcher. Két kérdés is volt. Put your hands up for Detroit, figyelek. Volt már olyan vendégetek, aki pont az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem ér rá, és ki volt az? Hallottad? Igen, hogy az utolsó pillanatban nem ért rá. Igen. Volt-e ilyen vendége? Nem merik velünk megcsinálni. De tudják jól, egyszer késnek vége. Hát még mindig akkora csekket fizetnek a vendégeink, amit egyszerűen most érted. Viszont olyan vendégünk volt, akit nem hívtunk, de bejött. Volt, persze. A kiadás közben megszólalt, és így beüvöltött egyet, és így köszönjük akkor úgy többet, mondjuk, ha nem, akkor úgy, az is tehát jó. Az első mondatával lehülyézett gyakorlatilag minket, így ilyen vendégünk is volt. Az is volt, igen. Ugye? Igen. Én ott félig aludtam. Ki emlékszik erre a részre, akkor nem hívtunk meg valakit, de bejött, de ennek ellenére lehülyézett minket kapásból. Meg van, jó, akkor ti régi hallgatók vagytok, oké. Kérdés, jön még egy kérdés. Igen. Na, szóval volt régen egy podcast, amiben arról beszéltetek, hogy lesz egy podcast tábor. Igen. Abból azzal mi lesz? Mi van vele? Mi van vele? A podcast tábor, jogos a kérdés. Mi ezt kitaláltuk, és megvan a helyszín. Megvan hozzá a sponzor. Tehát, hogy lehessen ott mit csinálni, ne az legyen, hogy ott ülünk, és így szalonnát sütünk, ilyen hardcore gamer dolog, tehát megvan minden már hozzá. Egy dolog nem volt meg, a megfelelő időben összerakni ezt, de már idén-nyáron majdnem összejött. Úgyhogy mivel már minden megvan, ezért el fogjuk kezdeni gyakorlatilag jövő tavasszal már promózni, és lesz is, egyébként a Balatonparton lesz, úgyhogy aki szokott menni táborozni, és viszont kérdeztétek ugye páran, hogy milyen tábor lesz. Nyilván lesz gamingre ráfűzve, tehát lesz Xbox, meg PlayStation, meg nagy TV, meg PC, meg minden. Reggeli torna velem. Viszont olyanokat szeretnénk csinálni, hogy airsoftozni menni, paintballozni menni. Focizni. Tehát így focizni. Inkább azt szeretnénk, focizni. Hogy így legyenek ilyen érdekesebb mozgós dolgok is. Levinek van egy kérdése. Főnök úr. Én hallottam a Tomcat-es adást, de mi történt, hogy letörölted? Levi hallotta az adást, és hogy mi történt, hogy letörölted? Melyiket? Amiről kérdezem. Ja, nem letöröltem, privátba raktam azt az adást. Az van, hogy azzal a... Most ugye egy olyan adásról fogunk beszélni, amit nem mindenki látott, hallott. Ez, az a lényeg, ez az adás elment eléggé ilyen politikai irányba. Úgyhogy nem is nagyon akartuk, de beleszaladtunk mi is, tehát mi is legalább annyira hibásak voltunk. És ez egy olyan adás volt, ami se nem volt jó hangulatú, kifejezetten gáz volt a vendégünkre nézve is, szerintem miránk nézve is, és az egész podcastnek a hangulatát abszolút az ellentétébe ment el, tehát egy ilyen bekapcsolod a XY TV-t, mit tudom én is, ilyen politikai műsor, sárdobálás, és sajnos 150 rész alatt vannak olyan részek, ami nem jön össze. Dolgozunk, későn érünk haza, nincs koncepciónk, vagy nem jön össze a koncepció, és inkább azt gondoltam, hogy unlistedben van, tehát aki ismeri, az újra tudja hallgatni, de aki esetleg jönne és podcasteket újra hallgatná, az már ne fusson bele, mert feleslegesen pazarolná rá az idejét. Nem lenne szórakoztató, és ez a lényeg ennek a műsornak gyakorlatilag, hogy szórakoztató. Így van. Tehát a mi célunk a podcasttel elsősorban az, hogy legyen egy jó kedd délutánotok, egy kedd jó estétek. Bizonyára ti is látjátok, hogy nem gondoljuk ezt mi annyira komolyan, és nem gondoltuk, amikor elkezdtük se, hogy ebből egy nem tudom milyen nagy világsztár dolgok lesznek. Viszont képzeljétek el, ennek ellenére kapunk visszajelzéseket, ilyen rádió, műsorokból is, hogy tök jó az, amit csinálunk, elég amatőr, de mondtam, hogy hülye vagy, melyik amatőr? Minket többen hallgatnak, mint titeket. És tényleg. Tehát, hogy mondta, csak ők nem tudják. Tehetek el így szélműsorokban. Mondták, hogy kicsit amatőr, és hogy fejlesztjük magunkon, és simán akár rádióba is eladható lenne. És egyébként ezt is szokták kérdezni, leszünk-e rádióba? Valószínű nem. De egyébként, hogyha kapunk valami nagyon nagy megkerestést, egy nagyon nagy rádiót, hogyha esetleg itt ül valami fejes, vagy hozzátartodó, vagy ilyesmi, akkor nagyon szívesen mennénk egyébként naponta egyszer legalább egy műsorban, de inkább heti egyszer, havi egy, az már kevés. Csak jelzem, hogyha esetleg valaki, nem, semmi. Ott egy kérdés! Yay! Főnök úr, szervusz! Hippi! Hogy hívnak? Ricsi. Szia, Ricsi. Mi a kérdés? Hogy lesz olyan podcast, amiben lehet látni, hogy szarrá röhögítek magatokat, és mit vártok a 8-at döntőtől? Mit várunk a 8-at döntőtől, és lesz-e fészkamos podcast? Gyakorlatilag ez a kérdés. Mit várunk a 8-at döntőtől? Fészkamos podcast. Hát, fészkamos podcast lesz. Lesz. Majdnem mindenkinek van már stúdió, tehát ami publikusan belekerülhet, Balázsnak még nincs. Marci... Mi? Marcinak már van, fészkamos. Van. Hát ami kimehetne élőben, neked még nem olyan, nem? Vagy olyan már? Kimehet csak gáz, mert ronda vagyok. Ja, de te is benne lennél? Ja, olyan nem. Balázsnak egyébként annyit így kulisszatitokként elárulok, aki esetleg nem tudja, hogy nekünk erre voltak kezdeményezéseink, már pedig abból a szempontból is, hogy mi egymást akartuk nézni webcamon, hogy tudjuk, hogy a másik mikor akar beszélni, ne legyenek ezek a szóbavágások, stb. És Balázsnak a facecamjáról annyit kell tudni, hogy ameddig egy átlagos facecam mondjuk egy ilyen szimpla fejbubtól mondjuk úgy mellkas, így tüdő aljáig ér, addig Balázsnak szemöldök és áll. És tényleg egyébként, szóval a facecamon annyit láttunk Balázsban, hogy van egy szemöldök, egy áll, közte az arc, és ő, szóval, hogy... Facecam, ez tehát, a lényeg, facecam. Tehát tedd fel a kérdést, akarod-e Balázst nézni úgy, mintha egy valami kukucskálon keresztül benézne hozzád a hajtól. Johnny! És ez két óráig, képzeld el! Tehát, és akkor közben vannak ugye minden random ilyen, mindjárt jövök, megjött a izép, ez meg az. Figyelj, tegyük fizetősé. És 8-at. Az arcomból mindig csak bizonyos részleteket lehet majd látni. De fizetős, de úgy, ha fizetsz, akkor téged kitakarunk. Igen, igazából mindenki lát, és azért, hogy ne. Kérlek ne! A másik kérdés meg a 8-at döntő. Ki az, aki szurkol a magyaroknak? Erről van szó. Én azt gondolom, erről a dologról itt azért volt, aki azt mondta, hogy jaj, mert a magyar foci, meg izé, meg én nem érdekel a foci, meg egyébként is inkább kapjanak ki. Aki hallgatja a podcastet, tudja, miről a véleményem. Magyar létemre, magyar embernek, ha távolba néző világbajnokságon szerepel is, szurkolok. Mert nem érdekel, azért, mert magyar, és büszke vagyok rá. Úgyhogy szerintem nyomjuk egy nagy tapsot a magyar válogatottnak, nem? És láttam ilyen plakátokat, hogy üzenjük Brüsszelnek, hogy jövünk. Úgy igen, négyet kapnak. És úgy négyet kaptuk, igen. Igen, egyébként, így hogy mit várunk a 8-at döntőtől, én személy szerint azt mondom, hogy ez a 8-at döntő már az, ahol szurkolni kell, és nagyon jó lenne az, hogyha ha eredményesek tudnánk lenni mondjuk ezen a brüsszeli, vagy ezen a belga mérkőzésen. De én alapvetően azt mondom, hogy az, hogy kijutottunk, az, hogy tovább jutottunk, és hogy jutottunk tovább. Hogy jutottunk tovább. Veretlenül csoport első, stb. Szóval ezek már olyan eredmények, amit után már az emberben nem lehet csalódás, mert olyan dolgokat tettünk le, amiben mindenki kételkedett, senki nem mondta volna, hogy ezt megcsináljuk, megcsináltuk, mert megcsinálták ők, és ez már van akkor eredmény, hogy innentől kezdve benn vagyunk a 8-5 döntőben, de ha kiesünk sem, távozunk szerintem fancsarodott képpel. Ráadásul ez egy olyan dolog, hogy volt a tévében, megkérdeztek egy hölgyet, hogy szerinte ki a legesélyesebb az Európa bajnokság megnyerésére, és azt mondta, hogy Argentína. Nagy tapsot egyébként neki, igen. Óriási. De utána láttam egy interjút vele, jaj, hát csak kivágták. De hallod, én a VB-re gondoltam. De milyen lenne, hogy tényleg megnyerni Argentína valahogy? Igen, hogy végére bejönne a döntőbe, szasztok haverok, tudod, mi a helyzet? Na mindegy, de hogy ebből látszik, hogy olyan emberek is szurkolnak már a magyar focinak, akik azt se tudják gyakorlatilag, hogy Európában milyen országok vannak. Tehát, hogy, és ez már önmagában szép, mert ez is mutatja, hogy milyen sokszínű a magyar foci drukker tábor. Oké, én azt hiszem, bár kérdőn nézek a speakerünk felé, de én úgy tudom, hogy ennyi fért bele a mai podcastbe. Ha élveztétek, akkor egy tapsot nem tudom, megengedtek-e nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük Balázsnak is, hogy eljött, Papinak is, Marcinak is. És nektek is egyébként Megölcsöd. Marcinak begölcsöd. És nektek is jár. Persze, kösz. Begölcsöd. Makugrás. De hallod, innen fölállni, mintha egy tojáséjból másztam volna ki. Hallod, és ilyen barátaim vannak, állandóan ezt csinálják. Szóval jár nektek is... De azt hitted, barátok vagyunk. Ja, de durva. Tehát jár nektek is a taps, hogy ilyen meleg ellenére ilyen lelkes közönség voltatok, úgyhogy... Nagyon szépen köszönjük, és kedden találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Na, hát ne menjetek sehová, mert rögtön kezdünk is ismételten egy nagyon érdekes játékot, amire már fel is hívom a csapatot, akik fel fognak jönni, és remélhetőleg már rögtön érkeznek is fel a színpadra a csapatok, mert hogy most egy pár videós fog egymás ellen játszani nagyon érdekes játékot, ami biztos...